فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون مخیاتن کی صفات دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ صلات و سلام بیان شو روت رما قبل سردار اس مجاہدہ ذکر کی گئی دا عیسیٰ علیہ السلام او داغی دا مرگروں مجاہدہ داغی بیان ہے دا اللہ تعالیٰ دین چی بیان کی نو بیا برمانی مشکلات رازی اس داغی مشاہدہ بیان مجاہدہ بیان ہے مجاہدہ دا اللہ پا دین کی ڈیر تکالیف بیا برداشت کری دی کله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی دین بیان کنو خلق دوړل شول من اسرائیل دوړل شول یو هغه ډله و چې د عیسی علیه السلام سره د مرستی اعلان وکاو د هغه مرګرتیا یو کله به مونږ لري مرګریو بس ته حق خبره کو مونږ سره ولاړو او دوی مډله هغه و چې هغه سخت دشمنی کې راغلل د عیسی علیه السلام مخالفت یو کا نو هغه چا چې د عیسی علیه السلام خبره اومنله نو اغیتا نسوارا ویلے کیدل او کمی چی مخالفت وکنو اغا مشہور شل پا یہودیانو سرا اغا بسوان نی پا یہودیانو سرا یو انسوار شل او یو یہودیان شل فلما حسا کل چی معلوم کا عیسیٰ علیہ السلام تفسیر جلالین مانا کرده فلما حسا علما کل چی معلوم کا عیسیٰ علیہ السلام منهم ددیونا الکفر کفر تے عیسیٰ علیہ السلام معلوم کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام پویشو او دید کی احس ذکر شوی دیں احس ذکر ویلے شوی دے علمان دے ویلے شوی احس احساس اغا علم تے ویلے کی گی جاغا پا حواس سر حاصل شی یعنی پا سترگوانی داغی مخالفت پا خپل اولی دا پا وگنوانی داغی دا مخالفت خبری واوری دلی خبر بانی اس پوش ولی احسا چرے پا مانا دا علیم سر دے نو بیا علیم اولین دے دکر شوی نو تا صداقی جواب قلی شو احساس آغا علم توی چی آغا حاصل شی پا حواس سر نو دی پا دی بانی دلالت لفظ دا احسا کاؤ پا آغی بانی دلالت لفظ دا علیم نکاؤ نو اس احسا مانا دار چی کلا معلوم کا عیسیٰ علیہ السلام دا غی مخالفو تو دا کو پرا پستر گوانی داغی مخالفت ولی دا پا غوگونو بانی داغی دا مخالفت خبری واری دلی داغی دا کپر و دا شرک خبری واری دلی پا غوگونو بانی او پستر گوانی داغی دشمنی ولی دل نو قال ویل عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ سوک دی چه مرستو کی دما سرا الاللہ دا پار دا اللہ تعالی الاللہ دیر معنی علماء دا ذکر کردی دی یو قول مفسرین بیان کړی دی دا الہ په معنا د فی سره دی بالله یعنی فی سبیل الله سوک د چیم دادو کی زما سره د الله تعالی په دین کې دا الہ په معنا د فی سره دی بس خبره بالکل آسان شي او صاحب اللباب یو بل معنا ذکر کړی دی هغه وی دا الہ په معنا د لام سره دی نو بیا معنا بالکل آسان شول قال ویل عیسی علی السلام من انصاری سوک د چ مرسته وو کی زما سره ال الله یعنی لله د الله تعالی د رضا لپاره یا للہ او یا پمانا دا پی سبیل اللہ دا اللہ تعالی دا دین پا وارا کی قال الحواریون نویل آغا مخلصان و مرگرو نحنو انصار اللہ منگا مرستا کوستاسر دا اللہ تعالی دا انصار منگا یو مرستا کون کی دا دین دا اللہ تعالی انصار اللہ انصار دین اللہ تعالی منگا استاسر مرستا کو دا اللہ تعالی دا دین پا وارا کی منگا استاسر امداد کو انصار دینه تعالی مونږ د الله تعالی د دین امداد کوونکی یو حواریون جمع د حواری ده دا د حور ناغستلې شوی دی په معنا د اخلاص هر هغه شی ته ویل کیږي چې هغه د خیر نه پاکي بالکل کله چې جامع ویندل شي او هغه ډېری صفا شي هغه ته ویل کیږي په عربی کې حور حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا هر یو پیغمبر د پاره یو حواری او زما حواری یعنی زما خالص مخلص دوست آغا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نو قال الحواریون ویل آغا خالص و دوستان دا آغا چی آغا دا شرک نپاکو آغا دا زد او دا عناد او دا گناہون ناغا پاکو حواریو تا دی وجنہ ویلے کی یا دویم قول بازیم بسرین بین کردے دی حواری ویلے کی گی دا حار یحور نماخوز دے پا مانا دا رجعا یرجعو سر دے اقا خلق چاغي الله تعالی ته رجوع کړیو الله تعالی ته ورګرځیدلیو نحن انصار الله مونږه مرسته کوو د دین د الله تعالی آمنا بالله مونږه ایمان را وړی دی په الله تعالی باندې وشهد او ته گواشه بی ان مسلمون په دې خبر باندې چې مونږه یو تابعداري کوونکی مونږه یو منونکی د دین د الله تعالی مونږه یو منونکی د قانون د الله تعالی بس ته دې باندې گواشه چې مونږ د الله تعالی دین منو او مونږ ستا مرګري بس ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ورستو دا اقرار دا ایمان او دا اسلامنا وسع عجزی کیا اللہ تعالی تا پا وقت دا تکالیفو کی عجزی پیدا کول پزان کی دا غیر زیاد بہترین صفت دے دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگرم دا صفتو ربنا اے رب ز مونگا آمنا ایمان روڑے دے مونگا بما انزلتا پاغ سبانے چ نازل کڑی دیتا اللہ تا چ سنا جل کڑی دی مونگ پاغے بنی ایمان روڑے دے ستا پ دین مان ستا پ نظام مان پ انجیل باندے وتبعنا الرسول او تابع داری کڑی دے مونگا پیغمبر فکتبنا مع الشاهدین نو اولی کتا مونگا دا گوا کا اون کنا دا توحید و رسالت دا اللہ تعالی مونږه ولیکا په گواہی کوونکو کې چې مونږه گواہی کا استاد توحید او استاد د دې پیغمبر د رسالت گواہی کوونکو چې دا پیغمبر دی فکتبنا مع شاهدین ولیکا ته مونږه گواہی کوونکی استاد توحید منون کی او منون کی د رسالت د دې پیغمبر الله مونږ په دې کې ولیکا علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی فکتبنا مع شاهدین بوحدانیتک اللہ تعالی مونگا ولی کا دا گواہی کا ان کو سرا چی آغا خلق چی آغا گواہی کا استاد وحدانیت گواہی کئی اللہ مونگم پا خلق کی ولی کا فاکتبنا مع الشاہدین ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ومکرو او پٹی جرگی اکرلی دیو پا خلاف دا عیسیٰ علیہ السلام ماننے دا فارد قتل کولو دا عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او پټ تدبیر وکا الله تعالی د بچکولو د عیسی علی السلام مکرو دیو جرګیو کلی پټی د پاره د وجلو د عیسی علی السلام و مکر الله او پټ تدبیر وکا الله تعالی د بچکولو د عیسی علی السلام والله خیر الماکرین او الله تعالی غوړه دی د چل جوړون کنه الله تعالی غوړه دی د تدبیر جوړون کنه په تدبیر جوړون کو کې الله تعالی ډیر ښه تدبیر جوړون کړي ډیر ښه تدبیر جوړون کړي والله خیر الماکرین اس دا عیسیٰ علیہ السلام اغا دیر مجاہدہ بیانی گی دا آیاتون بوایو بیا دا عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان تر پرتکیدل واقعات او دا غیر روایت با مختصر دکر کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ کل چویل اللہ تلا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یقینن دا پورا اخلم تا لرا پورا اخلم دا تا لرا ورافعوکا الی او پرتکوم تا دا خفلزان تا ومطهرک من الذین کفروا او پاکوم تا دها کسان نه چې کوبره کړی دي وجاعل الذین تبعوک او ګرځو ما کسان چې ستا تابعداری کړی ده فوق الذین پورته دها کسان نه کفرو چې کوبره کړی دي الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ستاسو ماته دی راګرځیدل پا احکم بینکم نو پیسلا باوکم ساسو میند که پیما کنتم پیهی تختلیفون پا غصه که جیتاس پا غی کی اختلاف کوئی عرب دری آیت دما قبل سرداری مخ کی آیت که اللہ تعالی و مکر اللہ اللہ تعالی تدبیر وکا دا بچاو دا عیسیٰ علیہ السلام نوست دی آیت که اللہ تعالی ذکر کی اغا تدبیر ذکر شویلی پا دی آیت کی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سنگا بچ کا ندی طریقہ بنے بچ کے چھ اللہ تعالیٰ اسمان توخی جاؤں بیا دی آیات کی سلور بشارتون ذکر شوی دی عیسیٰ علیہ السلام تا انی متوفی کا یقیناً دا پورا اخلم تا لرا مپسرینو تقریباً پدے کی و اتا اقوال ذکر کری دی چھنے متوفی کا سمانہ دا اسانه معنا بوکو چې یو معنا ته کومه بل بل بیا ته پیرت کومه چې دا صحیح نه ده نو چې هغه صحیح نه ده خو صحیح بوکو خبر بخلاص شي که انی متوفی کا یقینا ذا پورا اخلم تلرا بعض علما ولیکری دي و عیسی علیه السلام باندې مرګ را وستلی شو اسمان ته وخجولې شو نو بعضی لیکلی دی چې بے ہوشی پراغ للایا او دشو او دغه اسمان ته او خجولې شو نه بس دا ټولی خبرې پالتو خبرې دی متوفی کا تفسیر ماتوریدی ذکر کړی دی تاویلات اهل سنت والجماعت جو تویل کی تفسیر ماتوریدی باندې مشهور دی بس دا یو معنی ورته وکم انی متوفی کا یقینن ز پورا اخلم تعالی بغیر د مرگ نه تا پورته کوم خوب د باندې هم نه دراغله په حالت د بیوشی کې هم نه بلکې تا بالکل روغ رمټی ژوندې او خوی خې پورا اخلم تعالی اغه ذکر کړی دی متوفی کا من الدنیا اے قابض کا ولیسا بوفات موت انی متوفی کا قابض کا زتا قبض کوما زتا اخلم ولیسا بوفات موت او دا دا اغا توفی دا مرگ تی مراد نره چی مرگ دا مندر اولم و بیا دی پرتکوما وی دا تینا دا مراد چی مرگ دا باری نره اولم پرتکوم دی خطاست ما دا اغی مانا وقل پا فتو کی انی متوفی کا یقینن زا پورا اخلم تالا را زا قبض کوم تالا را دا دی زمکی ندی قبض کوما او پرتکوما دی بغیر د خوب نه بغیر د مرگ نه بغیر د بیهوشی نه ولیسا بوفات موتین وای دی دی کی هغه توفی نه مراد د مرگ توفی تی مراد نه نه تفسیر ماتوریدی دغه ذکر کړی دی نور ډیر شی هم په سیرین ذکر کړی دی بس دا یو پورا د ځان نبی تفصیل ګوري ورافعک الی او پورته کوم ز تعالی را الی خپل ځان طرف تری پورته کوم دا الی رفع حقیقی مراد ده یو شی د خکتنا او چتول دی ته لکیږي رفع په عربی کې نو الله تعالی د زمکین اسمان ته وجد کړی دی او په صحیح حدیث ته دغه کې راغلی دی د معراج کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د عیسی علیه السلام سره ملاقات وکړ وشپه د معراج باندې عیسی علیه السلام په دویم اسمان کې او نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سره ملاقات وکړ وشپه د معراج باندې نو الیا دا معنی حقیقی دا بس الله تعالی او چت کړه دې بار اسمان ته و متطهرک من الذین کفروا او پاکو مزه تعالی را د هغه کسان نه چې هغه کوپر کړه دې متطهرک از تا پاکو ما ریسه معنی دا درېم بشارت دې زتا پاکو ما کافرانو نه معنی دا چې تا ته هغه اذیتونه نشي درکولې تکالیف برته نشي درکولې متطهرک من الذین کفروا اذیت او تکلیف د طبیعت نشي درکوله ته چې په زمکه کې نو تکلیف برته درکي او کله چې اسمان ترې وخی جمنو بیا ته تکلیف نشي درکوله وجاعل الذين تبعوك او غرزو مزه کسان چې ستا ته ویداری کړی د فوق الذين کفروا پورته دا کسان نه چې کوپر کړی دي د دې فوقیت نو مراد څه شه دي دو معنی د دې مفسرینو بیان کړی دي ز ستا چې کوم خلکو تابعداری کړی دا الله تعالی وای هغه به پورته یې هغه به اوچتی ر کافرانو نه نو اوچتوالی پس کی مراد دی یو معنا تفسیر سمرقندی کړی دا وای بالحجت والبرهان تفسیر ماوردی وای بالحجت والبرهان تفسیر سمرقندی هم دا ذکر کړی بالحجت والغلبتی یعنی استاج حق پرست کوم خلق دی جستا ته ویری کړی دا نو هغه په حجت او په دلیل کې برای په جمهوریان باندې سوک چې د الله تعالی د دین تاویداری کوي دغه دلیل قوی او دا نور چیرې اسی پالتو لګی دوی معنا تفسیر ماوردی کړی دا وې دې کې پورتواري نه مراد چیرې عزت او کرامت تی مراد دی بالعز والغلبه تفسیر ماوردی بالعز د دین مراد چیرې عزت تی مراد دی چا چې ستا ته ویداری کړی دا د الله تعالی دین منلې دی هغه ته عزت ورکوما وجاعل الذين غرزوم دا کسان لره اتبعو کا چې ستا ته ویداری کړی دا فوق الذين پاس دا هغه کسان نه یعنی په دلیل کې به غالب وي په حجت کې به غالب وي غالب به وي د کافرانو نه الی یوم القیامت تر د قیامت دوره پورې یا فوق الذين یعنی د دې عزت به زیاتی دیو کرامت او شرافت بزیاتی د کافرانو نه تر د قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته دی را ګرځیدل ساسو په نبی په احکام بینکم نو فیصله وکم ساس په میند کې تاسو ما ویلو کله چې داراشی په احکام بینکم د الله تعالی فیصله په قیامت کې عملی فیصله تی مراد دی یعنی دا کم چې مخالفین دی دا به جهنم ته وغورځي او کم چې منن کې دی هغه به جنت ته لاړ شي فيما كنتم فيه تختلفون پاغسکی تاس پاغی کی اختلاف کوئی تفسیر جلالین لکر دی فيما كنتم فيه تختلفون من امر الدين تاسو چی دا اللہ تعالی پا دین کی پا کم خبرو کی اختلاف کوئی نو اللہ تعالی پا دل داغی پیسلو کی اللہ تعالی پا دل داغی پیسلو کی واقعہ دا رفع دا عیسیٰ علیہ السلام دیر پا اختصار سر کر دی پورا وضاحت کو نو پا دی بانی دو درے گھنٹے لگی او پورا تاریخ دی ذکر کو دو اقوال مفسرین بیان کری دی پا اختصار سر اگر ذکر کم دتا وی کل چی یہودیانو ارادہ وکلا دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دولس حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام سر یو عیسیٰ علیہ السلام دی دولس کسان نور دی دا زان دا بچاو دا پارا یو کوٹی تا ور داخل شل روپو شل بچا پی لگی یہودیان چنے دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل منصبی جو لکللے نو عیسیٰ علیہ السلام سره د دولس مرګرونا روپوشو لاړ یو کوټی ته ورننوته ځان یو ځای کې غلی کوه سه روپوشو یهودیان په هغې باندې خبر شوله یهودیان چې کله خبر شوله بیا یهودیان څنګه خبر شوي دي نو مفسرینو لیکلی دي وایي په عیسیٰ علیه السلام باندې چې جاسوسي وکړه نو خپل یو ملګري پرې وکړله ابن کثیر رحمة الله علیه ذکر کړی دي دا سورۃ النساء دا آیات په تفسیر کې وراشي خو تاسو ته به دې ځای کې ویم چې به دې ځای باندې پوه شئ وس دا عیسی علیه السلام سره دولس مرګری دي ورو پوه شوی دي پلم ما اصبح اتا احد الحواریین الی الیهود وای کله چې سبا کنو یو حواری پکې یهودیانو تراغه د جاسوسۍ لپاره فقال ما تجعلون لی ان دللتکم علی المسیح ما لبسمر روپی راکې جزرت عیسی د روخه ما ما ته سړی معلوم دی خو څومره روپۍ به راکړې چې زه دا کار در زه وکړم دا جاسوسي در زه وکړم وګورئ اوس بل چاته پته نشته یا روپوه شوی دی تاسو ته مخکې د قرآن کریم دی سوچ فکر کوئ دی آیتونو ته ومکرو ومکر الله ومکرو دی خو د هغه د عیسی علیه السلام د مرګ منصوبې جوړې کړلې نو اوس عیسی علیه السلام سره د خپلو ملګرو نه یو ځای کې روپوه شوی دی چاته پته نشته چې دا په کوم ځای کې دی نه یو دله د اوسو ته ویرله د دغه راغې خپل یو ملګری دی په یو څه بهانه باندې د هغې د خوا نه ووت نو لاړ د یهودیانو خواله وی ما تجعلون لی ان دللتکم علی المسیح وزه چې تاسو ته عیسی د روخ یم نو ما له به سره کوي فجعلوا له 30 درهما نو د هغې دپاره دیرش درهم مقرر کړله وی دیرش درهم به له درکو موږ ته راوخایزه فاخذها ودلهم نو هغه دیرش درهم چیرې هغه واغیستل او د عیسی علیه السلام زی او تورو خود ویل پلانی په کور کې پلانی ځای کړي نو مفسرینو لیکلی دي علماو د تاریخ لیکلی دي چې څلور زره کسان چیرې په عیسی علیه السلام د گرفتاری لپاره راغلل او د هغې د قتل لپاره راغلل بس که نن سبا چې څومره یهودیان دي او د هغې ملګري دي کله یو مجاهد په یو ځای کې ویني او دغه سی بعد دله د اوس چیرې خپل مرګره چې دله د اوس یونو داغې نه دا ټول مشکل جوړیږي وي او ډیر دلګان او ډیر د اوسان چیرې دغه سی په دې مجاهدینو کې پیدا شي داغې نه چیرې مشران بیا په شهادت باندې ورسیږي دا به کې ډیر دغه سی دا به کې راځي دیمانی به مونږ پریشان کی ګناه او نه دا د یو تنظیم او د یو تحریک او د مجاهدینو د بدنامۍ سبب دا نشي جوړېدلې خو شاته څه پته ده د زرونو علم خدای الله تعالی سره دی چې دا د جاسوسۍ د پاره راغلی دی که در سره پاره راغلی دی دیرش درهم یې واغیستل په جیب کې کیښودل بس وی هغه پلاني ځای کړی ورشئ پسې څلور زره کسان ورغلل په عیسی علیه السلام باندې چاپه ولګوله دروازې ته ودرېدل عیسی علیه السلام د هغې نه خبر شو نو عیسی علیه السلام خپلو ملګرو کې ویلله حواریون ته ویلله وی وسته باندې امتحان دی تاسو کې څوک غواړی چې زما په شکل باندې هغه جوړ شي زما په ځای باندې به هغه قتل کړی شي او بیا به جنت کې ما سره یو ځای په تاسو کې کم یو کس غواړی ده یو حواری په هغې کې زماری قبول کړله وی بس دا زه غواړم که نه زه دې قتل شم چې ستا سره جنت کې یم دنیا زما نه ده په کار مړه زه پیدایي کوم دا څه وی ته هېڅ خبره نشته دی ده بس الله تعالی چې عیسی علیه السلام ته چت سورې کې هغه اسمان ته وخیجو الله تعالی دې کارونه کوي خلک دروازې ته ولاړ دي کله چې دی ورننه وتله نو دی هغه بل کس چې هغه بل کس چې د عیسی علیه السلام په شکل باندې الله تعالی مشابه کړو هغه دی قتل ک کله چې هغه قتل ک دا يهوديان چې په خپل من کې بیا شکیان شول ولیکن شبه لهم سورۃ النساء کې براشي یو سل و پنځوسم نمبر آیات کې بیا دی خپل من کې شکیان دي چې را ک مونږ عیسی وجلې نو هغه بل مرګره څه شو دا خدومره کسانو او که مونږ بل کس وجلې نو عیسی علی السلام ته وداس شو بس خپل من کې په شک کې را پرې وتر الته ان شاء الله سورۃ النساء کې هم بیا درازي دوه مواقع علما دا مختصره خبر دا شو ولیکن شبه لهم او بعض علما ذکر کړی دي وای کله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی د دین بیان وکا قصص النبیین په نوم باندې کوم کتاب دی چې کوم په سرانه خبرونه د عمر ریډیو کې ویل شوی دی هغه کې هم دا ذکر شوی دا واقعیا کله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی دین بیان کا نو یهودیانو په هغه باندې دغه وخت چې کوم بادشاہ د روم نو هغه ته جاسوسی وکړه وای دا سړی مفسد دی دا د شتګر دی دا ستا قانون او ستا عین دا نه منی دا د شتګر سړی نن سلام څوک چې د الله تعالی د دین چې غپورته کینو په هغه باندې بیا دغه پتوی ولګي وای دا سره دا خو مړه ستاسو عین نه منی ستاسو محکمې دا نه منی ستاسو عدالتونه دا نه منی او دومره پورې هم په سرینو لیکلی دی دروغ گوایان یې وکړلې په دې باندې بادشاہ او تویل دی قصو ته ځنه موزګارل کوي تیر شیر دینه نه هغه ته موږ سر گواهان دی په دې باندې دا ډیر مفسد انسان دی دا ور کول غواړي د وطن نه بس نو کله چې داغه په خلاف باندې د بادشاہ په مخ کې گواهان پیش کړل شولې نو عیسی علیه السلام راوختل شو ویتابانی دا کې سونه دی راشه تر خپل کې سونه هلکا عیسی علیه السلام جیل ته واچول شو بند کړل شو او بیا اخر دارج باغی باندې د پانسې حکم خو جوړل شو باغی باندې پانسې حکم خو جوړل شو د پانسې حکم چې په خو جوړل شو د پانسې با د خار نه بار په یوځی کې ورکړل کېدله او په هغه وخت کې د قانونو چې کما هغه پانسې ګارد د پاره چې کم یو شی او پانسې ورکول نه یو غټ لرګي به باغې کې وې د مری ته یو لرګي به یو طرف نه شوبل وربل طرف نه شو هغه چا باندې بچي فیصله شو د پانسې نو هغه لرګي به هغه ځای ته خپل وړ او پولیس او پوجان چې راځم شوی دی پولیس او پوجان ما علماء د سیرت لیکلی دي چې دا د جمعې دا د جمعرات ورځو پنځشنبه او نه در جمعې ورځو د ماځګر ټیم دی بیا خدا خپل په ورځ باندې یقین دا ویل چې را دی کې خو در تعظیم رد زمونږ اگر کدا غي تعظیم پوره نه کو نه دیو تعدی کول چې دا معامله ختم شي د عیسی علی السلام عیسی علی السلام په جیل کې دی او خپو ته اتکړی او لاس ته اتکړی چولې شوې دي هغه لرګې چې دایم صحیح نه شوړلې ځکه چې هغه ډېر درون لرګې او دا فیصله وکړو لري خار نه ودا د پانسې ګاډ ته ودا پخپل وړې دا شي دا هغه د پانسې چې کم شي وي په يهوديانو کې یو کس و چې هغه ډېر زیات د عیسی علی السلام سخترین دشمنو او د داخلك چې په لار باندې روانو یو بل باندې ودا خار ورشیندل یو دا دوړې یو دا یو کشکوشې جوړ کړو د عیسی علیه السلام چې دا شهید کیږي او عیسی علیه السلام به اوس پانسی شي يهوديان ډیر زیات خوشاله پرې کی او پرې کی چې خلک روان دي کله چې راغ پانسی دې ته نږدې دي نو تادی وو وخت نا وخت لري وي تیار شوله ما خام چې لګیدل لري نو هغه کم یو کس ډیر زیات خلاف وو د پولیسو دې پوجانو ته دا شی سر تر واخل چې لاړ شي دا خبره خلاص شي نو دا ته ډیر زیات خوشاله وي دا شی به زوي سم پچوس دا زر پانسی چې خبره خلاص شي کله چې وای دا غزه ته ورسید نو په هغه ځای کې د پانسی ګارد په ځای کې چې کم پوج او پولیسو دا غیر ور دینه چې کم د سر راغلل بس دا حواله که هغه ترې یو مخصوص ځای ولکه هغه پلاني کړی ته وې سبیا هغه د لری ځای کم پوجان واغې واپس کړل او دا غزه چې کم پولیس پوجان واغې ته اوس پاره چې دا ته واخله خو هغه خبرې ته سوچ کوي هغه لرګې د چا سر در پانسی هغه هغه خود هغه بل يهودي سره چې هغه سخت دشمنو د عیسی علی السلام دغه سره کله چې هغه ځای ته وردننه ک نو بس ویرا پر زوی سړی هغه چا الته خود هغه ملک قانون دا و چې د پانسی ګاډ اغلرګي بچر چا سره و یعنی پیسره په حق باندې شو ولکه هغه سړی و پانسی کېد بل څوک بنه پانسی کېد هغه زه ته چې وردان نه کا هغه باندې ته نو هغه سړی چې ډېر چې سوري ورلې وځنه ما ودا بل دی عیسی علی السلام څه شو عیسی علیہ السلام اللہ تعالی اسمان ته خیجو اقه سړی راونی و یو لرګی ته لاندې کابل پر پاسه کچا کم د ټولو نه سخترین مخالف و عیسی علیہ السلام بس هغه ډیر چغی واله لوي زنه ما زر بل دین راغله ما دای نه شو راولل ما راول پاګه خو بیا هغه خو دغه به د فیصله و چې چا سره د پانسیګارد لرګی نو هم اقه وخت دی د فیصله و پاګه باندې شو د لرګی خپل چا باندې نه وړه خدا خوړی زیات دغه پانسی ته خوشاله وې دغه په کلر دمین دا مختلف چیرې توجیهات او مختلف اقوال دا علماو د سیرت لیکلی دي او دغه سی تفسیرونه لیکلی دي. نو دې آیات کې الله تعالی د عیسی علیه السلام دغه واقعیت اشاره وکړه او الله تعالی بشارتونه ذکر کړه عیسی علیه السلام ته. عیسی علیه السلام الله تعالی دې زمونږ استادو ایمانونو ته خیر کړي. الله دې مونږ او تاسو ته صبر استقامت نصیب کړي. ګوره د یو مرګري نه نقصان چیرې هغه جوړ شو یو مرګري نه په هغه یو واقعیه کې جاسوسي وکړله په کاردار چې مونږ او تاسو په هر حالت کې د پرون تستمایو حدیث وایي چې د الله تعالی پیغمبر وایي چې الله تعالی لی لعنت وکړي په لعنت شوی دی په عبد دینار و دراهم باندې د روپو په بنده باندې لعنت شي د روپو په بنده باندې. نن سبا زیات مسلمانان د روپو بندیګان جوړ شوي دي. علماء ذکر کړی دی عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه وی دا رومیانو دا گرفتار که بادشاہ ته بوته دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی دا اسید عبرت د فارو گدای واقع و یو بیا زو نور سبق وای. عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه د رومیانو سره جنگو دا ژوندې گرفتار شو. دا رومیانو بادشاہ د تویل له وته عیسائی شه د عیسائی کېدل او اپره او تورک او وته تب زما سره په بادشاہی کې شریک شي خوته عیسائی شه و نه دانش کېدل. بیا یو ته خبر او کړل و ته له لور درک مخبل او ته عیسائی شه و نه دام نشی کېدل. لوګ او تند پیرا وستل ډیر ورځې ول خوراک سکا کور نه کړ. بیا ته په اخیر کې شراب راوړل او دغه سي د خنجر غوخه یو تراوړل پیدا وخره وې دان شم خوړل مړ بشم خدا خوره منه. عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ته په اخیر کې وای لو اعطیتنی جميع الملك وجميع ما تملكه العرب و اي بادشاہ ما نه دته مې مکوا زاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غي کلو شوې ما او زاد غي په درس او تدریس باندې تربیه شوې ما و زما اعلان واوره نو بیا خبرې کوه ما به نظان مکړه. لو اعطیتنی جميع الملك وجميع ما تملكه العرب کتر ما ته ټوله بادشاہی را کی او دا عرب چې رسم مالکان دی ما ته دا ټول سره کی علا ان ارجع عن دین محمد صلی الله علیه وسلم طرفت عین چې زدا الله تعالی دین زدا نبی صلی الله علیه وسلم شریعت پر یک د ما په مقدار درب دستر گیوان نه ما فعلت نو دا کار زنه کوم غره کمال دا ټول بادشاہی را کی نیمه بادشاہی نه چې دا ټول بادشاہی را ترا کی ستا ستا په دی بادشاہی کې چې سری او عرب چې رسم مالکان دي چې دا را ترا کی والله کوي وا د سترګې در په مقدار باندې د الله تعالی دین پرې کړم تا زمانه دا تم کیږي تا ته وګورو. الاصابه کې ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی دي نو دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې مرګره د کلکو کنه والله بیا د کافرانو پرې باندې حیرانی او الحمدلله زمونږ دا سبا دي مرګري ډیر دغه شته دي چې هغه مونږ ته ډیر واقعیت ویل دي. یو ملګری واقع چې جیل کې و د زندقانو سره به جیل کې و چې کله به زه دغه له وړمه د هغه محکمې له به وړم چې محکمه وکړي وای زه به نه تلمه دغه د بدن نه ښه دغه دی برابر دی وای زه به نه تلمه څه کوشش به راباندې وکړو وړی به نه شوم. بیا به قاضي به وتوی چې راوړی سړی را حاضر کوي دغه ته نو بیا وزه دوه درې پولیسو چې دی په شا به کړم داسې ما به ځان تخته کړی و بیخي لکه لاس بیرل نه شول رادغه کولی داسې خپې بیرل داسې نه شوې رادغه کولی زه بس یو تخته وم د سلیپر په شان دګي وایي دوه درې پولیسو به په شا کړم وایي بیا چې وړم وړم نو وایي چې خدای دې غر کته لکه ته لږ ګزاره وکړه اوس داسې شی دی وایي مال چې ما د الله په دین باندې لږ غیرت کړی دا دی په تاسو باندې سور شوی یم تاسو مې په اوبو باندې وړی دا چې مونږ ټول دین د الله ومانم دا به څنګه برابر شي وایي بیا به چې لاړم هلته کې قاضي په مخ کې هغه به ماته چې وایي مال چې څه ویم لیونی که څه شی ویم وای بس وای چې ستا د وجې نه مونږ ډېر چیرې په تکلیف کې بس وای ما به وتوی چې وای ما به وتوی هېڅ خبره نه کوله وای بیا به وای ما به چې د الله تعالی دین غواړم د ټولې خبرې به مې چوته وکړلې خپله عقیده به مې ورته بیان کړله وای هغه به ولیکل چې دا لیونی دا ویسې د لیونو واټته ویسې وای لیونو واټته به یې وړلم هلته کې به یو څو ورځې ومه وای بیا به یې راوړلم وی بیا ډاکټران لوی وړل ما وی چې ډاکټران وی چې دی که څه چل نشته ما لی چې لکه زلی ونه نیم زده الله د دین لیونه یم تاسو لیونی تاسو یې زه خود الله په دین مانی دغه یم بس ته الله د دین نو کله چې مرګر کلکو کلک خبره کوله کلک خبره ابل یو مرګر راځي چې دل لګ وخت دغه کی موږ سره ملاقات شو هغه ډیر زیات عجیب خبره وکړه ډیر زیات عجیب وی ما ته یو پوجو چې ستا د وژنې زپا عذاب کې ما دا سو وخت مې وښو نور کله ما ته چټي ملاوي دل خو دا ته چراغلې نو والله کنه چټي کولې شنو دې نر دې ځنه چره چرته تللې شو بس وې دا غ سر ځان نه دا وی ټوپک بیر افسر واغې ست چې زتا پر اکدم نه او پر دې دې وژنه مچ بس خبر اخلاص شي وی مال چې ولا تا کې دمر غیرت دې تا ته وګورې وی مال چې دې په څه ګرځم په دې مر په څه خو بازه ګرځم چې په کم ځای کې وی دا شهادت په مال راځي وی بیا به ټوپک کې خو بس دا لوی چره دا قصونه چې کله مرګره دی مضبوط او مرګره دی کله کو د الله تعالی په دین باندې ورسته چره دا کعب رضی الله تعالی عنه واقع راشي په سورې توبه کې ورا واقع دا غي تفصيلي راشي 50 سورې او سره صحابه کرامو خبرې نه دی کړي ځکه چې یوې غزال اندې تلې یوې غزال او 50 سورې او سره صحابه کرام خبرې نه کوي په اخر وخت کې د غسان بادشاه غي ته خطر اولیګ وي زه په دې باندې پوښ شوی ما چې ته انه بلغنی ان صاحبک قد جفاک و اذا خبر شوی مچستان مرګریم خفه شوی او استاد سره خلق خبریم نه کوي کله چې دو مرګرو په منځ کې مشکل لاشي بیا ردی نه دشمن پیدا خلی و اذا خبر شوی مچدس چل شوی تخپل مرګرم چړلې خبریم نه سره نه کوي او ته خدا سي ذلیل سړی نه وي ته زمو خوا تراشه نواسی کا منبر سره هم دردی وکو مونږ چره ورو د سي ته خدا دې گزارول سړی نه چی تا خلق دغه سي فریک دی نو کعب رضی الله تعالی عنہ اداره باندې بل امتحان ناغه چې د کافر رانم ته پیدا شول اوس و یغه ختم راواغسته او تنور ته میغه واچا و ختم ول اوس چې تاسو خدای غر کچی زمانه زر خپل مرګرونه زمانه به مرګری خپه شوی خور دی معنی خدا نه ده چې لکه زبه نو درده مستاسر وز مرګرتیا کوم نو چې مرګره د کلکو مرګره د عقیدې دی نو بیا چې رس مشکلات نه راځي د خبیب رضی الله تعالی عنہ واقعیا چرته وای په یوزه کراشی یا برانه شي وی کله چې دا اخر کې شهید کاو نو دې ته اخیرنۍ خبره دا او کله اخیرنۍ وی تا به مونږ پریک د خوې ته د سیوکا وی ته دا یو خبره وکړه چې کا شرمان کزه په خپل کور کې خپل خزی او د بچو سره نن ناس وي او په دې دی باندې نبی علی السلام ولاړو یو صرف دا خبره راته وکړه وی تاسو دا ډیره عجیبه خبرې کوي وی زماري په الله تعالی باندې قسمی وی زه دا نه خوښوم چې په دې ځای باندې نبی صلی الله علیه وسلم ودرېږي او زه روغ پاتې شم او د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن کې وزغې لاړ شي تاسو خو نبی علیه السلام د قتلولو خبره کوئ چې زه په کور کې پیغمبر په دې ځای باندې چا قتل شوی وی زه د پیغمبر علیه السلام په بدن کې یو ازغی ته زنه یم تیار یو غنی تب کې زنه یم تیار نو بیا یې خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کړ د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه واقعې کې سړی وی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ و النہایہ کی ذکر کړی دی وای دا کله چې دا رستم خواته دی لاړه لو دعوت یو تورک نو رستم بادشاہ دی ته خبر او کله مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ته خبر او کله وای یا انی قد امرت لکم بکسوۃ ولی امیرکم بالف و بالف دینار و کسوۃ وای تاسو چې غریبان خلک یې نو مونږ به تاسو ته جامع درکو او د هر چا لپاره مې یو روپۍ مقرره کړې دي خو ستاسو د امیر د لپاره مې زر دینار مقرره کړې دي پس تاسو لاړ شئ موږ سره جنگ مکوئ صبر لدرکو سر اشن ماشم دل درکو سه خوله بدل خوګه کو بس موږ سره جنگ مکوئ نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه تاسو وای زماري په الله تعالی باندې قسمی تاسو به زمونږ غلامان شئ ستاسو د مونږ جزیه واخلو عن یدین و انتم صاغرون تاسو به ذلیل ای زسنگر سره jihad نکو متماله په ویو جوړه جامع باندې ماته دا غرا کې زما دي زړو جامو ته موږ ورچې دا بزړی خو زه الله تعالی د دین مجاهد یم د سینه شم کولې چې تا ته تسلیم شمه او یاد خپل خبره پرېږدم او بیل وتصير لنا عبيدا او تاسو به وګرځي زمونږ د پاره غلامان زمونږ غلامان بشي تاسو وای کله چې وای دا خبره وکړه نو اړ دې ځت کوسه شو الله رب العالمین زمونږ استاد صبر استقامت نصیب کړي خبره مسل کړه کوله چې یو مرګره دی بی غیرت شو د اوس شو او د کافرانو سره مرګرتیا واغستره دین بیا ډیر غټ تاوان نازی مجاهدینو ته نو مجاهدینو لم پدې کې ډیر زیات سوچ او فکر پکار دی چې خپل سپونه د پاک کی تصفیه سپونه کی کله چې تصفیه سپونه نه شوي د غصب بیا ماتيږي بیا مشران چې رستا په شهادت باندې رسیږي ستا مشران چې گرفتاریږي پدې سب کې مشکلات بیا ډیر زیات راځي نو د سب تصفیه پکار ده اذ قال الله كل چویل الله تعالی یا عیسی اے عیسی علیہ السلام انی متوفیک یقینا زپورا اخلم تعالی و رافعک الی و پرتکوم تا جانتا و متطهرک من الذین کفروا او پاکوم تا دا اغا کسان نج کوپرے کڑے دین تا تبازیتون نشی در کولے و جاعل الذین تبعوک او گرزوم ہا کسان کی ستا تا ویداری کڑے دا فوق الذین پورتا دا ہا کسان نا کپرو چ کوپرے کڑے دین الی یوم القیامت تر روز قیامت پوری یعنی په حجت او بدلیل کے بغالب وی او یادا چ دا غی عزت او احترام مزیت وی ثم الی مرجعکم بیامات دی را گرزیدل ساسو پا احکم بینکون فیصلہ بوکم ساسو میند کی فیما کنتم فیه تختلفون پا اسکی تاس پا غی کی اختلاف کوئی یعنی من امر الدینی دا دین دا کارون کی تاس اختلاف کوئی اللہ تعالی دا غی فیصلہ کی فاما اللذین کفروا فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ رب تیرا آیات سر بالکل آسان دے مخ کی تفصیل مخ کی اجمال ذکر شو پا احکم بینکم اللہ تعالی القیامت کے وزستا سو فیصلہ کما نو دی آیات کی دا اللہ تعالی وسغه فیصلہ بیانیگی پدی آیاتونو کی وسغه دوغ اغه فیصلہ بیانی وس اللہ غ فیصلہ کما نا سبق آسان دی فاما الذین کفروا کسان جی کوبر کړه دے پو عذبهم عذابا شدیدا نو عذاب اور کم زاغی تا عذاب سخت فی دنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کی نو په دنیا کی عذاب درې چی اغه با ک قید کیږي با دغه سی وجل کیږي با داغینه به جزیه غسل کیږي په دنیا کې رکافران عذاب داره یا جنگ یا ټیکس راکا غلام شه یا چې جزیه راکا او کني مرګ ته تیار شه ول اخر او په اخرت کې عذاب داره چې الله تعالی به جهنم ته غورځي و مالهم من ناصرین او نشته ردیو د پاره هیڅوک مدد کوونکی نه بردیو شریکان دریو سره مدد وکي نه بردیو تابعداران دریو سره مدد وکي نه بیا امریکا خلاص کی او نه بیا بل خلاص کی وما الذين امنوا تخويف نور است الله تعالى بشارت ذکر کی اغه دوی مدلا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين دا جاعل الذين تبعوك وسغ مؤمنان دي واما الذين امنوا وكسان چی ایمان راوړی دی وامن صالحات اعمال عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې په یو فيه مجورهم نو پر بور کې اغه ته اجورهم ثواب اعمالهم دیو دا اعمال بدلی بہت اللہ تعالی ورکی واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی مینہ نکی دا ظالمان سر اللہ تعالی دا ظالمان خلق سر مینہ محبت نکی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی مینہ نکی دا ظالمان سر ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم پدے کی خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت بیانی کی پرے کی اے پیغمبر تا چی دا دمر حالات بیان کل نو تا رشتون پیغمبری معلومی گی دا چی تا بالکل رشتون پیغمبری تا رشتون پیغمبری ذالکا دا مخ کی جکم واقعیت بیان شل ذالکا اسم اشارہ دا مشارن لے ہی واقعیت دا زکری علیہ السلام واقعیت دا مریم علیہ السلام واقعیت دا عیسیٰ علیہ السلام دا ٹول ہر سے چی دی نتلوه علیکا بیانو منگا دا غیل ربطا بندی من الآیاتی دا آیاتونو ندی و ذکر الحکیم او دا نصیحت حکمت والاونا ذالک من الآیاتی علیکا من الآیاتی دا آیات نمرات دی جگس شدی یو قول نمپسرین داری چی آیات پا مانا دا دلائل سر دی نو دا مخ کی واقعاتی کم بیان شل نو دا دلائل دی استا پا صداقت پا رشتنواری بندی تفسیر زاد المسیر دا غمانہ کری دا من الآیات من الدلالات على صحت رسالتک دا واقعات چرے دلالت کے ان کی صحت رسالت تا بندے الدلالات على صحت رسالتک تفسیر زاد المسیر دا غلی کری دا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی بلا مانا کری دا ذالک نتلوہ علیکا دغا چی بیانو من پتابانی من الآیات نو دغا دی بازی دا آیاتونو دا قرآن کریم نا دا دی آیاتون دا قرآن کریم یا معجزات دی و ذکر الحکیم او دا دی دا نصیحت حکمت والاونا و ذکر الحکیم نمرات قرآن کریم دی قرآن کریم تا ذکر ولی وی ذکر بدے کی تذکیر دا عقیدے دے بدے کی تذکیر دا اعمال دے ذکر تا ذکر ولی کی قرآن تا ذکر ذکر وی چی دارتا اللہ دریا دی دارتا دا اللہ تعالی پیغمبران دریا دی دارتا قبر قیامت دریا دی دا تدنبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات بیانای من الذکر قرآن ذکر دے، عقیدہ رتا یادے، اعمال دتا یادے، او الحکیم قرآن کریم چرے حکمتون والا دے، حکیم تفسیر زاد المسیر معنی کری دا، الحکیم یعنی اغا کتاب دے چاگا دا حکمتون نڈک دے، دوی معنی تفسیر جلالین کری دا، وی حکیم پا معنی دا محکم سر دے، دا اغا قرآن کریم دے چی دا محکم دے دا دے نسخ نشرات للے، دا منسخ کی گی نا، تفسیر جلالین وی حکیم پا معنی دا محکم سر، او تفسیر زاد المسیر وی حکیم پا معنی دا حکمتون سر، پا دی که دیر پیدی دی اللہ تعالی بیانی، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، دی آیات کی جواب دے رہے شبہی، شبہ دادا دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پبارکی نسواراو دا شبہ کول وای دا الہ دے، دا الہ دے زمونگا وای زکہ دا پیدا شوی دے بغیر د نارینه نه، نو چې بغیر د پلار نه څوک پیدا شوی وای دغه الہی، نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب کئی کله چا پلار نئی دا الہی، نو بیا خو چیر چا مور او پلار نئی نو آغا خو بیا خامخا الہ دے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی بے پلار او بے مور پیدا کرے دے، نو اے عیسائیانو تاس خو آدم علیہ السلام تا الہ نوائی، الان کی تاس وائی چی دا عیسی علیہ السلام پلار نشترے، نو دا آدم علیہ السلام خو مور او پلار دوانا نشترے، دیر دیتا عجیب خلق کی تاسو، اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی، ان مثل عیسی یقینا حال دا عیسی علیہ السلام عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی بننے کما مثل آدم پشان دا حال دا آدم علیہ السلام مانی دے، سنگ دے دا پشان دا کی خلقه من ترابین چی پیدا کرے و جوڑ کرے و اللہ تعالی اغلر من ترابین دا خورینا، ثم قال له و بیویل آغی تا کن انسان شپورا پیکون، دا غین انسان جوڑ شو، اللہ تعالی آدم علیہ السلام دا خورینا جوڑ کا، خلقه مانا بکوی جوڑول، اللہ تعالی دا خورینا جوڑ کا، ثم قال له بیا ویل اغی تا کن پورا انسان شا پیکون، نو دا غین انسان جوڑ شو، نو دا آدم علیہ السلام نا پلار شتر و نا مور شتر که مسئل آدم دیتا ولی کی گی تشبیح دا یو ناشنا شی دا بل دیر ناشنا سرا، که تاسو تعجب کوی دا حالاتو دا واقعا دا عیسی علیہ السلام نا، نو اللہ تلاوی دا دین ناشنا واقعا نا تا بل دیر ناشنا دا رون خیمہ چاگا دا آدم علیہ السلام واقعا دا، نو دا تشبیح دا یو ناشنا دا دا بل دیر ناشنا سرا، دا خلقه من تراب دا تفسیر دیر پار دا کم سر آدم، دا تفسیر دیر پار دا تشبیح، اللہ تعالی پیدا کرو آدم علیہ السلام دا خاورینا بیا ویل اغیت شا پا یکون ناغا پورا انسان شو، حدیث کرا غلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دی، اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کرے دی، مخکم تاستا غا حدیث ویلو، اللہ تعالی در ازمکی در مخنا یو موٹے خاور را واغستلا، اللہ تعالی دا غینا دا جوڑ کا، نو سا دا زمکی مختلف خویون دی، بعض زمک چرے اغا سخت دا، بعض نرم دا، بعض درمیان دا، نو بعض زمک تور دا، بعض سپین دا، بعض زیڑ دا، نو بعض یو شند کرا، بعض بل شند کرا، بعض زمک دیر فیدو والا دا، بعض کم فیدو والا دا، نو منگو تاسو طول اولاد دا آدم علیہ السلام یو، نو سوک سپین دی، سوک سر دی، سوک تور دی، او سوک درمیان حال دی، دا چا پا طبیعت کی ډیره سختی دا، دا چا پا طبیعت کی ډیره نرمی دا، نو سوک گزار حال دی، چا کی لگی پیدی دی، نو چا کی ډیره پیدی دی، او بل حدیث کرا دی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیثی گر کرده دی، وی اللہ تعالی چی آدم علیہ السلام پیدا که خلق اللہ تعالی آدم و طوله 60 ذراعا، آدم علیہ السلام شپیتا گزو، سو شپیتا گزو، آدم علیہ السلام شپیتا گزو، پا شرعی گز باندی زراع دی طویلے کی پا عربی کی یو لاس اگی طوی پختو کی، نو اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کا، نو پا حدیث کرا دی وی پا جنت کی پا کل میت خل الجنت علی صورت آدم، وی جنت تا جی خلق زینو هم با آغا پا شکل دا آدم علیہ السلام باندی، دا آدم علیہ السلام دا مقدار باڑی بی اول چا اللہ تعالی پیدا کرد، پا آغا سو ستون زراعا شپیت گزا وغا آدم علیہ السلام، بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فلم یزل الخلق ينقص حتى الان، نو خلق دا آدم علیہ السلام اولاد کرے بیا کمیگی کمیگی کمیگی حتى الان، نبی علیہ السلام د خپل زمانه خبر او کلاوی تر دې وخت پوري، او وس بیا زمون پشاند کړي بیا زمون نه کمیگی دمر نو سيزونه بشي بیا واړه واړه بيخي، دا دینه ورستو د وینه بلې ورځ ته چره مخ کے باڑیا نے چوے دخل کو غٹے غٹے وی د نبی علیہ السلام پر زمانہ کی بیا چرے دا غینہ کمیگی کمیگی حتی ینقص حتی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانی تو خبر را ورسیدل چ وڑان دی وسنگئی نو وڑان دی دا غسر چ دا مونگا تا سوی دین بلا وڑان دی وسنگئی خلقہ من تراب پیدا کړو الله تعالی آدم علیہ السلام دا جوړ کړو الله تعالی آدم علیہ السلام دا خاورین ثم قال له نو بیا ویل هغه تا کون پورا انسان شا پ یکون نو هغه پورا انسان شو الحق من ربک الحق من ربک دا الحق دا خبر دی مبتلای حذف دا مخکیم دغه سی آیات تیر شویل الحق من ربک هاذا الحق من ربک هذا کی اشاره دا مخکی دا تفصیلی حالات چې عیسی علیه السلام بیان شولا نو الحق دا رشتیا دی دا حق دی من ربک استاد رب دا طرف ندی فلا تکون من الممترین نو مکی گتا دا شک کون کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک نہ کہو تستما ویل مخکیم دا دی وضاحت بار بار شوی خلق پختو کی وی لوری تا توی من گوری تی واورا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے پیغمبر چرتا شک ونہ کی پر حالاتو کی نو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو وی خو مونگو تاس تی آورا اگر تی وی خو اصل مقصد داری چی مونگو تاس تو وی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم رب دری آیت تما قبل سرداری مخ کی آیتن کی شبہات پبارہ د عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کی اوداغی تفصیلی جوابات بیان شلا اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دعوت مباحلتا دفار د اظہار د حق ہر کلچی دمر شبہات و شل اوداغی جوابات و شلا د پیغمبر پجب باندھے اے پیغمبر کستا د زمانی دا عیسائیان دا نسوارائے اسم نہ بنی دا عیسیٰ علیہ السلام فبارہ کی ددیو شکوک شبہاتی مباحلہ و سرو کا مباحلہ دی طویل کی گی زبم راشا معتم راشا زبم خپل بال بچرا والما اخبل زنانہ بی بیان برا والما تیمرا والا زب خپل مرگری حاضر کا معتبم حاضر کی پیو میدان کی بلاسپرت کو خیری بو کو اللہ تعالیٰ چی کم یو دروغ جن دے پر خبرو کی او کم پناہ قدے اللہ تعالیٰ تی تباہ برباد کا رضا مباحلہ بو کزا نو ندی حاضر شوی مباحلی تا حاضر شوی ندی اللہ تعالیٰ دی آیت کی دغ ذکر کئی فمن حاجک جگہ فیہ حاج جلپ سر مخت میں طویلو محاجہ سر کے ویلے کی گر ہر طرف نہ دلیل ویل خدا زیاد ذکر کی قرآن کریم کی ذکر شو دے پبارہ دا باطل جگڑ کی دا زیاد استعمال شو دے دے کہ بیا باطل جگڑ دکہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت نخی او دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت دلائل چرے مخ کے بیان شل نو وس چم سوک باس کئی نو دا باطل جگڑ کئی دس کئی باطل جگڑ کئی فمن حاج کپی ہی نو سوک چی جگڑ کئی نو سوک چی پا باطل بان جگڑ کئی استا صرفی ہی پبارہ دا عیسیٰ علیہ السلام کی پی ہی تفسیر ماوردی و یعنی پی عیسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی ساسر جگڑا کئی دوی مانا تفسیر ماوردی کری دا وی پی ہی زمین راجی دے حق تا الحق من ربی کوئی مخی بین شوید نوی فمن حاج جگا پی ہی سوک چی جگڑا کئی سوک چی باطل جگڑا کئی ساسر پی ہی دا دے حق پا بارا کی من بعد ما جاک من العلم پس داغین چراغلی دیتا تا علم دا قرآن کریم العلم کی الفلام عہدی دی اصل علم آغا دا قرآن کریم دی نو پا قلور تو آئے پیغمبرا تعال اور آشئی ندعو ابنا انا رو ببلو منگا اخپل زامن و ابنا کم تاس اخپل زامن و نسا انا و منگ بخپل زنان رو بلو و نسا کم تاس اخپل زنان رو ولی و آن پو سنا او زمونگ مرگری براشی و آن پو سکم استاس و مرگری بحاجر شی تعال و ندعو ابنا انا و ابنا کم تاس اخپل زامن رو ولی منگ بخپل زامن چی در ولو گوری انسان تا اولاد چې غړیر زیات نږدې مینه محبت کوي داغې سره د تکلیف د زینې لري ساتي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته ای پیغمبر ته تر سی وای چې دغه خوږ اولاد تاسو مراولې زبې مراولم نو مانه د شول چې زخ خپل اولاد راولم خو اشاره شول دی ته چې زه په حق یې مزکه خیره خو زه کوم چې اوسه کزه په نه حق وي خدا اولاد نیو ته باقیدل کنه نو خپل اولاد خو څوک تبایل نه ورکې په روایت کې راغلي دي بعض روایت کی راغلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی حاکم په مستدرک کی اغه روایت ذکر کړی دی وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم د ځان سره فاطمه رضی اللہ عنها حسن او حسین رضی اللہ عنهما علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حاضر کړیو وی زما بچی دا درا شمع خپل بچی راوستی ری ته خپل بچی راوالا فاطمه رضی اللہ تعالی عنها په نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې ډیره زیاته ګرانه و حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیدی علی رضی اللہ تعالی عنہ د ترز وی دی او زومې دی وی ما خدا حاضر کړی دی مرګرو ته به می ماغه به مرشی زنانه به مرشی تاسو خپل راوالای زه ونساءنا ونساءکم من بخپل زنانه راو بل او تاسو خپل زنانه راولای مفسرین لیکلی دی ګورای زنانه چې داس یو شی دی چې د دې په بیزتۍ باندې خلک ډیر زیات خفه کیږي په اولاد پسې بیا په زنانه چې دا خلک د دې بیزتۍ څوک دا نه منی د ځان سره چی یعنی د دې بیزتۍ دی وکړلې شي نو زنانه چې څوک حاضرې نو اشاره شول دی ته چې په حق باندې يم وانفسنا وانفسکم د دې دوه معنی په سری نو بیان کړی دی یو قول لم پسرین دار چې مراد د دینه هم جنس ته مراد دی یعنی ملګری مخکې تاسو ما دا ویلو کنه دا بنی اسرائیل په واقعیا کې چې فقتلوا انفسکم کله نفس راضی په معنا د هم جنس سره په معنا د ملګرو سره نو دی کې یو معنا مفسرین دا ذکر کړی دی مراد د دینه هم جنس ته مراد دی تاسو خپل ملګری راو غواړی موږ خپل ملګری راو غواړو او دویم قول لم پسرین دار چې مراد د دینه ذات د نبی صلی الله علیه وسلم دی دا پیغمبر به پخپل حاضر شي دی مباهله ته تاسو به حاضر شي دا نه چې د بل چا په واسطه باندې به مباهله نه کو پخپل به تم حاضرېږي زه به هم حاضرېږم ته به خپل مشر راولې زه به خپل مشر راولم او بیا مباهله کو پرې بند دا ډېر طاغوتیانو د جواب په باره کې ډېر علمای کرامو د مباهلې اعلان هم هغې ته کړی دی مولانا عبدالعزیز صاحب حفظه الله تعالی الله تعالی دې د هغې حفاظت وکړي هغې د پاکستان دغه عیسائی ته دغه پوجونو ته او دغه چې کومه طاغوتیان دي هغې ته حکمرانانو ته دا بار بار اعلان کړی دی او دغسې د پاکستان و ټولو علماو ته د مناظرې او د مباهلې چیلنج ورکړی دی وایي راځئ زه وایمه چې دا کفري قانون دی د جمهوریت او دا د بېدینۍ نظام دی که تاسو وایئ چې دا د الله تعالی قانون دی او دا حاکمان شرعي حاکمان دي نو راځئ چې مباهله وکړو په دې باندې میدان ته به وځو زه به خپل ټول شاګردان خپل بچی دا به زه حاضر کړم او تاسو ټول مشران ناشئ په یو میدان کې مکینو او تر هغې پورې به خیرې کوو چې یو پکې الله تعالی تباه کړی دی هغې پورې به کوو الله تعالی وایي نشي راتللی دوی چېرته راتللی شي دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ پناه حق باندې یو پنجعل ثم نبتهل ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو الله تعالی ته پنجعل لعنت الله نو وبه غواړو لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغ ویونکو باندې ابتهال څه ته ویل کیږي یو معنا په سرینو ذکر کړی دا ثم نبتهل بیا به تضرو او عاجزي وکړو الله تعالی ته تفسیر جلالین دا معنا کړی دا یعنی نتضرع فی الدعاء او بیا به عاجزي وکړو الله تعالی ته په دعا کې بیا عاجزي وکړو تفسیر صاحب اللباب ذکر کړی دی ثم نبتهل څه معنا ده الاجتهاد فی الدعاء مراد د دینه بیا به ډیر کوشش وکړو په دعا کې بیا به ډیر اخلاص او کوشش وکړو په دعا کې صاحب اللباب وی الاجتهاد فی الدعاء ثم نبتهل الابتهال الاجتهاد فی الدعاء پنجعل لعنت الله نو دعا به وغوړ نو به وغوړ مونږه لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجن باندې په کم یو چې په مونږ کې دروغجنی الله تعالی تاغه تباکا مفسرین لیکلی دي وای دا نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته وفد د نجران راغلیو هغه شپېته کسانو سوارلس پاغې کې اشرافو سوارلس پکې غټ غټ ملکانان او غټ خلکو پکې مشرانو پکې وای کله چې هغه راغله نبی صلی الله علیه وسلم دا هغې سره مناظره وکړله دا مخکې چې وای د قرآن کریم اتیا آیاتونه چې دی تقریبا د هغې په باره کې نازل شول چې په هغې کې د دې سوره آل عمران د اتیا آیاتونه په هغې کې عبدیت د عیسی علیه السلام بیان شو د هغې بیا هم په خپله خبره باندې ټینګ وو عیسی علیه السلام الٰه دی نو بیا دا آیات کې دا خبره ذکر شوله چې که دوی په مناظره باندې نه کیږي دلایل بیان شول په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې اوس یې هم نه مني نو مباهله ورسره وکړه نبی علیه السلام ته دا آیات ووایه راشئ چې مباهله وکړو الله تعالی ورته چې مباهله ورسره وکړه نو مفسرینو لیکلي دي چې هغې د مباهلې نه انکار وکړه نو چې د مباهلې نه انکار وکړي نو څه معنی ده په خطا باندې که نه ځکه مباهله نه کوې اوس دا مباهله جایز ده که نه ده جایز مفسرینو دغه مسله ذکر کړې ده علامہ علی سیرم تلالی تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی وی وسم مباحلہ دا جائز دا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا بل یو کس یو لانجا راغلی وا یو جگڑ راغلی وا نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغیتا دا مباحلی دعوت ورکا وی راشی چی مباحلہ اکو بدیک خلی کینا مپسیرینو لکلی دی وی مباحلہ کول دا وسم جائز دی خوردیر پار یو سو شرطو ندی اولنی شرط داری چی مباحلہ بکی گی پا یو اہم مسئلہ کی یو اہم موضوع دا یو اہم مسئلہ دا نو پا معمولی خبر کی ورچا سرا اسینا چی رچا چا دا نتانٹی وڑی دی یا چرے معمولی چا دی لگا دا پولی دا پٹین اللہ واقع وڑی دی اتوی چی رازا مباحلہ کو چکم یو پناہ قریاغ دی اللہ تعالی تبا کی نا نا مباحلہ چی کی گی پا یو اہم موضوع کی وکی گی لکا اس دا یو اہم موضوع دا چی او پاکستان کی جہاد دے او اغوی چی دا جہاد ندے دا دی دیوانی مباحلہ وکو مونگ وای چی جمہوری نظام دا کپری نظام دے او خلق دی توی دا اسلامی نظام دے او ډیر علماء پاگی کی شرکت کے وی دا مونگ دا دین دا پار خدمت کوا رازی چی مباحلہ وکو دا یو مهمه مسئلہ دا دوی ما کل چی مباحلہ کی گی نو اول چرے د شبہات و جوابات دیو کلی شی اول دی د شبہات و جوابات کلی شی د شبہات و جوابات داغا مقابل چی کم شبہاتی دیو بل دوانو نو ناس تا دیو کلی شی شبہات و جوابات دیو کلی شی لگا دی آیتونو کی داغو شبہات و فبارد عیسیٰ علیہ السلام کی نو آغا شبہات چرے اول ختم شل نو دا شبہات و نورستو بیا دا بکی او درم داری چی دا شبہات و دا جوابات و نورستو بیا غی تا نصیحت ور کلی شی یو دا چی مهمه مسئله دا دویم داره چی کم شبهات و داغی جوابات هم شوی دی او دریم داره چی داغی نه بعد دی و تا نصیحت هم کرده دی دا نصیحت نه بعد هم نمانی دلائل حل طرف تفیر شوی دی نمانی شبهات هم جوابات شوی دی بیا هم نمانی بیا تا دعوت ورکو ایراد و اسمو باحله کو این نهازا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله دا آیات تاکید دیر پار دما قبل هازا کی اشاره دا حالات د عیسی علیه السلام تا ان هاذا یقینا دغه مکه حالات د عیسی علیه السلام چې بیان شول له هو القصص الحق او خامخا دا بیان دی حق دا یقینی حق بیان دی چې الله تعالی تا توګه صاحب اللباب یو بل معنی ذکر کړی دی وای هاذا کی وای اشاره ته ما بعد تبگی اشاره ده وای ان هاذا یقینا دغه کما دغه ما من اله الا الله دا ورستو مسئلہ توحید چی بیان شوی دنو لہو القصص الحق و دا رشتونی بیان دے دا اللہ تعالی دا توحید مسئلہ چی دا رشتونی بیان دے و ان اللہ لہو العزیز الحکیم او یقینن اللہ تعالی خام خاضر او یقینن خام خال اللہ تعالی زور اور ذات دل حکیم حکمتون والدے فا ان تولو فا ان اللہ علیم بالمفسدین فا ان تولو دی آیت کے اللہ تعالی واستخفیف ذکر کی فا ان تولو کچری دیو مخوڑاو فا ان تولو دا تولی دا سن وکلا تفسیر فتح البیان لکلی دی فإن تولوا اعرضوا عن الايمان ولم يقبلوه دیو ایمان رانه وڑو ایمان قبول نکا د الله تعالی دین قبول نکا یو بل مانو پسری نکلی دا وې تولی دی کی په معنا دا مخ ګرځول د مباهلینا او دا بهترین معنا دا ذکر مخ کی سره مطابقت سره مخ کی آیات کې مباهله ذکر شوه پاین تولو کدیو مخواړو د ایمان راوړلونه یا کدیو مخواړو د دین د قبولولونه فإن الله یا فإن تولو کدیو مخواړو د مباهلی نه یني مباهلی ته دی تیار نشول فإن الله علیم بالمفسدين نو دیو فسادیان دی الله تعالی پوی دی په فسادیان باندې الله تعالی په فسادیان باندې پوی دی فسادیان الله تعالی پیجنی ورانی کون کی الله تعالی پیجنی او رانی کون کی څوک دی مخکې راغی تفصیل ویل شوی دی چی اورانی کون کی اغسو خلق دی